Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini hangi dilde nasıl selamlıyorlarsa. Esselamu aleyküm. Sabahul hayır, sabahun nur, sabah bir hayır, rojbaş, parilui, good morning, good morgen. Selamet pagi. Gohayo gozayo yozaymaz. Zao en habari. Aklıma gelen gelmeyen ne ile selamlıyorlarsa o dillerin hepsinde selamladığımı varsayın. Zira selam barış parolasıdır. İslam silm kökünden gelir. Silm barıştır. İslam, Allah'ın barış projesidir. Küresel barış projesidir. Bugün kendisini Müslüman sayan çoğunluğun, ahireti kendisine cennet etmek için dünyayı cehenneme çevirdiğine bakmayın. İslam, gerçek bir barış projesidir. Ama o İslam, uydurulmuş İslam değil. Allah'ın kitabıyla gönderdiği, vahiy ile bildirdiği İslam'dır. Onun için diyoruz, İnsan olmadan Müslüman olunmaz. Onun için diyoruz, dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım. Onun için diyoruz, eğer din, insanın adaletini, merhametini, vicdanını, şahsiyetini, kalitesini artırmıyorsa, insanlığını artırmıyorsa, din holiganlığını artırır. İnsanın insanlığını değil de holiganlığını artıran dinden Allah'a sığınıyoruz. Bugün Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu derslerimizin üçüncüsünde yine beraberiz. Alt başlığımız kültür. Kültür deyince aklımıza birçok şey gelir. Kültür, insanın yaptığı, insanın icat ettiği şeylerin tümüne verilen bir isim. Zaten meyvelerin de kültürleri var biliyorsunuz. Mantarın da kültürü var biliyorsunuz. Onun için insan icadı, insan ürünü, insan topluluklarının ortaya koyduğu davranış kalıpları. Kültür. Kültür deyince aklımıza birçok şey geliyor. Başta dil geliyor. Bir toplumun bayramları geliyor. Hüzün günleri geliyor. Cenaze törenleri, ağıtları. Sevinç günleri geliyor. Düğünleri geliyor. Yemek yeme alışkanlıkları geliyor. Giyinme alışkanlıkları geliyor. Barınma alışkanlıkları geliyor. Şehir anlayışı geliyor, mekan anlayışı geliyor, zaman anlayışı geliyor. Dolayısıyla birçok şey geliyor. Ama ben burada cahiliye Arap kültüründen bahsedeceğim için kültür deyince bu kadar geniş bir konuya giremeyeceğim. Ve maksadım da bu değil zaten. Arap kültürünü tümüyle işlemek değil burada maksadım. Bir ders çerçevesi içinde, 1,5 saatlik zaman diliminde cahiliye Arap kültürünün başat unsuru olan kabileciliği işleyeceğim. Kabilecilikten bize ne diyeniniz var mı bilmiyorum ama kabilecilik insanlığın tüm zamanlarındaki en büyük zehirlerden bir tanesidir. Ve bugün kabilecilik her türlü asabiyet, her türlü holiganlık, her türlü yobazlığın adıdır. Kabilecilik değişik zamanlarda, değişik mekanlarda, değişik coğrafyalarda, değişik isimlerle yürütülür. Din kabileciliği vardır. Bugün bol bol gördüğümüz kabilecilik. Irk kabileciliği vardır. kan kabileciliği vardır. Renk kabileciliği vardır. Kültür kabileciliği vardır. Eğer bir kültürden olanın üstün sayarsanız, üstünlük ölçüsü olarak bir kültürü görürseniz kültür kabileciliği. Üstünlük olarak bir mezhebi görürseniz mezhep kabileciliği. Üstünlük olarak bir tarikatı, bir cemaati, bir grubu görürseniz tarikat kabileciliği, cemaat kabileciliği, grup kabileciliği. Üstünlük olarak bir inanç sistemine dahil olmayı görürseniz o dinin kabileciliğini yapmış olursunuz. Dolayısıyla kabilecilikler hala devam ediyor. Üstünlük olarak bir bölgeden olmayı veya birine akraba olmayı, birine yakın olmayı görürseniz işte onun kabileciliğini yapmış olursunuz. Eyvallah, teşekkür ederim. Dolayısıyla kabilecilikten kurtulmadık. Hala devam ediyor gördüğünüz gibi. Kabileciliğin olduğu yerde adalet ölür. Şefkat ve merhamet zehirlenir. İnsanlık yara alır. Kabileciliğin olduğu yerde zulüm öne çıkar. Haksızlık öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde adam kayırma öne çıkar. Torpil öne çıkar. Kabileciliğin olduğu yerde alın teri yere geçer. Alın teri ayaklar altına geçer ve rant öne çıkar. Dolayısıyla kabileciliğin zararı bütün bir toplumu zehirler. Onun için kabilecilik hala yaşıyor. Ve bakalım cahiliye müşrik toplumunun kabileciliği nasıl bir şeymiş. Bunu öğrenmeden, bunu bilmeden biz Kur'an'ın yaptığı devrimi anlayamayız. Konuyu dört başlık altında inceleyeceğim. Durum. Birinci alt başlığımız, ikincisi Kur'an'ın devrimi, üçüncüsü karşı devrim, dördüncüsü mevcut durum. Kabileciliğin Kur'an'daki karşılığı Fetih suresinin 26. ayetinde geçen Hamiyetul Cahiliye. Cahiliye hamiyeti. Ne demek cahiliye hamiyeti? Cahiliye belli. Yani cehaletin tercih edilmesi, tercih edilmiş cehalet. Bile isteye benimsenmiş cehalet. Bir insanın önüne iki şey sunuyorsunuz. Bu konuda ön yargılarını yıkıp doğru bilgi edinmek mi istiyorsun, yoksa ön yargılarını sahiplenmek mi istiyorsun diye o bile isteye bildiğimi değiştirme, hakikati ırgalamıyor ben, benim hakikatle işim yok, benim bildiğim doğrudur. Doğruyu bilmek gibi bir derdim yoktur diyor ve cehaleti tercih ediyorsa işte buna cahiliye diyoruz. Dolayısıyla cahiliye bu. Hamiyet ne? Hamiyet aslında himaye. Aynı kökten geliyor. Himaye etmek. Korumak, muhafaza etmek. Cahiliye muhafazakarlığına hamiyetül cahiliye diyor Kur'an. Cahiliye muhafazakarlığı. Cahiliyenin bir şeyi himaye etmesi, cahiliye korumacılığı. Şimdi hem cahil olacaksınız hem de cahiliyeyi koruyacaksınız. Cahiliyeme dokunma. Cehaletime elletmem. Cehaletime dokundurtmam. Siz onu bilgilendirmeye çalıştığınızda sizin bilgilendirme eyleminizi sonuna kadar engelleyen bu tür hep var olmuştur. Onun için cahiliyet hamiyesi, cahiliyeti himaye etmek, korumak, ona bir dokunulmazlık zırhı geçirmek. Bizim cahiliyemiz iyi cahiliyedir. Bizim ya, bizim olunca iyi oluyor. İşte tam bu da cahiliye kabileciliğine denk düşüyor. Onun için Fetih suresinde cahiliyet hamiyeti olarak

milyonlarca yıl önceden getirdiği, genetiğiyle taşıdığı ve üzerinden milyonlarca yıl geçerek pekişmiş olan insanın yönetmesi gereken, yönettiğin de insan olduğu, yönettiği kadar insan olduğu temel unsurlar. Evet, korkma bir güdüdür. Korkusuz olmaz. Korkusuz insan olmaz. Korkusunu yönettiği kadar insandır insan. Şehvet bir güdüdür. Şehvetsiz olmaz, şehvetsiz insan soyu sürmez. Onun için şehvet özü itibariyle kötü değildir. Ama şehveti yönettiği kadar insandır insan. Şehvet insanı yönettiğinde insan kel en'am, sürü gibi, hayvan sürüsü gibi. Bel hum edal, hatta daha da aşağı olur. Öfke bir güdüdür. Yerleşiktir. Güvenlik için gereklidir. Fakat öfke sizi kontrol ederse 7 milyon yıl öncesine döner. İnsan primat olur. Bakarsınız alfa bir erkeğin arkasında birerle kol, birerle efendim kol gidiyor. Hiç bunu niye yapıyorum yok. Alfa erkek saldırdı, sen de saldır. Baştaki şeyh primat saldırdı, sen de saldır. O durdu, sen de dur. O sevdi, sen de sev. O dövdü, sen de döv. O öldürdü, sen de öldür. Budur. Belirleyici olan odur. 7 milyon yıl geriye gitmekle kalmaz. Bazıları bakıyorum, 70 milyon yıl geriye gidiyor. 250 milyon yıl geriye gidiyor. O zaman beyin sapına dönüyor. Yani alt beyin de kalmıyor, limbik sistem de kalmıyor. Üst beyin zaten yok. Alt beyin de gidiyor. Beyin sapı yılan başı gibidir. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Beyin sapı tam yılan başı gibidir böyle. Dolayısıyla tısılamaya başlıyor. Bakıyorsun, tısılıyorsa 250 milyon yıl önce gitmiş. Çok zor. Bayağı bir mesafe var. Onu oradan alıp da buraya getirmek çok zor bir şey. Onun için var olma güdüsü insanda temel bir güdü. Dürtüler ne peki? Dürtüler adı üstünde harika bir ismi var Türkçe. Dürter. Şeytan da dürter ya. Aslında şeytan bazen dürtü olur. Dürtü bazen şeytan olur. İnsanı yoldan çıkarmak için dürter. Siz onun dürtüklemesine aldırmazsanız onu yendiniz. Onunla başa çıktınız. Onun için güdüler dediğim gibi yönetildiği zaman bir nimettir. Sizi yönettiği zaman bir beladır, bir afettir, bir felakettir. Ve var olma güdüsü insanda nedense varlığını savaşa bağlar. Ben var olmam için etrafımla sürekli savaşmalıyım. Niye? Çünkü benim dışımdaki herkes benim düşmanım. Kabile böyle kodlar. Cahiliye, kabile kültürüne döndüğümüzde örnekler vereceğim. Kabile kendi dışındaki her şeyi düşmanı olarak kodlar. Düşmanlık üzerine bina edilmiştir. Kabilenden değilse düşmansın. Savaşmıyor olmayın bir önemi yok. Bir gün savaşırsın. Mutlaka savaşırsın. Hiç sebep de gerekmez aslında. Eğer çapul yapacak bir şey bulursan savaşırsın. Zira farklı olan düşmandır. Mantığına dayanır. Farklı olana karşı yok etme güdüsü harekete geçer. Onun için var olma güdüsünün bir toplumu esir alması. Bununla zaten aldatıyorlar. Zulme bununla razı ediyorlar değil mi toplumları? Bakın dünya savaşlarına. Bakın Birinci Dünya Savaşı'na, İkinci Dünya Savaşı'na. Bakın büyük zulümlere. Sizin varlığınıza yönelik tehdittir diyorlar. Böyle demeyince sizi ikna edemiyorlar onu öldürmeye, onu yok etmeye, ona zulmetmeye. varlığınıza yönelik tehdit olarak algıladığınızda artık onu yok etmekten başka bir şey düşünemiyorsunuz. Oysa ki Kur'an'ın yaptığı devrim bambaşka bir devrim, oraya geleceğiz. Alfa erkek ve sürü psikolojisini izah ettim. Kabile şeyhi. Kabile şeyhi cahiliye Araplarında otoritedir. Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesidir. Kabile şeyhi. Neden? Tanrı'nın ayetleri değil, kabile şeyhinin emirleri geçerlidir. Kabile şeyhi ne diyorsa olur. Onun için kabile şeyhi birini getirdi, gözünüzün önünde ona envai çeşit işkence yaptı, kabile şeyhi haklıdır. Neden? Zira kabile hayattır. Kabile şeyhi de hayat dağıtan ve ölüm dağıtandır. İsterse öldürür, isterse yaşatır. Onun için kabileden sürülmek aslında hayattan sürgün edilmek demekti cahiliye Arabı nezdinde. Onun için kabile şeyhinin Allah'ın, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olduğunu, gölgesi gibi gördüğünü itiraf etmeden o kabilede biri kalamaz. Değer ve ahlak örtücü olarak kabilecilik. Bakınız, Fetih Suresinin 26. ayetine biraz önce atıf yaptım. Ayeti buraya aldım. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةِ Burada geçiyor. Aslında mealen vereceğim. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Hakikati örten, hakikati örtmeyi alışkanlık haline getiren kimseler. كَفَرُوا mazi fiildir. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا birlikte bu kalıp bunu ahlak haline getirmeyi ifade eder. Bu davranışı kalıp haline getirmeyi ifade eder. Hakikati örtme davranışı. Peki bir hakikat var, bir de onu örten var, bir de onun örtüldüğü şey var. Hakikati örten şey burada ne? حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ Mef'ul olarak geldiği için hamiyyetel cahiliye cümle içinde. Ama bağımsız kullandığımızda biz orayı mef'ul olarak değil, merfu olarak okuyoruz. Hamiyyetul, çünkü terkip bu. Hamiyyetul cahiliye. Cahiliye yobazlığı. Cahiliye holiganlığı. Cahiliye tutuculuğu. Cahiliye ırkçılığı. Cahiliye milliyetçiliği dersem milliyetçi arkadaşları üzmüş olur muyum? Evet, dolayısıyla cahiliye hamiyeti, tutuculuğu bir örtme biçimiymiş. Hakikati örtme biçimi. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُونَ yani hakikati örtenlerin kalplerinde yerleşik olan duygu, hakikati örttükleri bir husus, ana husus, cahiliye hamiyeti, cahiliye koruyuculuğuymuş, cahiliye muhafazakarlığıymış. Peki devamında sekineyi cahiliye hamiyetinin karşılığı olarak, karşıtı olarak getiriyor. Karşıtı. Yani insanın kalbinde ya cahiliye tutkusu, tutuculuğu, yobazlığı var, Allah da ne koyuyor? Sekinet koyuyor, sükunet koyuyor. Cahiliye hamiyeti sekinetin zıttı olunca ne oluyormuş? Aslında cahil, sekinet, sükunet, sakinlik. İnsan düşünürken sakin olmalı. Düşmeden düşünülmez, durmadan düşünülmez, koşarak düşünülmez, savaşırken düşünülmez. O zaman bakınız, aslında savaşın zıttı sükunet. Orada. Dur, düş, düşünesin. Peki, asıl şey geliyor sonunda. Oraya dikkat çekeceğim. Ve elzemehum kelimete takva. Ve Allah ne yaptı? Takva kelimesini onlara lazım kıldı. Şart kıldı. Aslında oradaki kelime de çok ilginç. El-kelm, yaralamak anlamına gelir Arap dilinde. Aynı zamanda el-kelm, bir cerahati açıp içindeki irini dökmek anlamına gelir. Aynı zamanda bistürinin de, yani hekimin elinde ameliyat yaptığı ameliyat bıçağının da ismidir. Nedir şimdi? Allah ameliyat yapıyor. Peki, hamiyetül cahiliye, cahiliye yobazlığının ameliyatı neymiş? Takvaymış. Takva. Yani cahiliye yobazlığını aldı, yerine takvayı koydu. Takva. Oraya geleceğiz inşallah. Bunu unutmayın yalnız. Takvayı unutmayın. Cahiliyede müşrikler, size sorayım. Mesela 100-150 yıl içerisinde dili tek, Arapların dili tek, tek dil konuşuyorlar. Arap Yarımadası'nda konuşulan tek dil o. Dinleri de tek. Hemen hemen, yani neye, hangi inanç sistemine yaklaşırlarsa yaklaşsınlar. Tamam, bir kısmı Hristiyan, bir kısmı Yahudi, Yahudi Araplar var unutmayalım. Bir kısmı Mecusi, Mecusi Araplar var. Özellikle Bahreyn taraflarında. Ama hepsinin de ortak tek bir yanı var. Hepsi de mistik. İster Yahudi, ister müşrik, ister Hristiyan, ister Mecusi olsun, hepsi de benimsediği inancı mistikleştirmiş. Hepsi de mistik. Dolayısıyla dinleri tek, kültürleri tek. Arap kültürü tek kültür, çok kadim bir kültür. Konserve olduğu için, yani Arap Yarımadası içinde kapalı kültür, kapalı havza toplumu olduğu için çok değişmemişler. Onun içinde kültürleri tek. Çevre de tek. Belli bir çevre. Arap Yarımadası çöle mücavir bir çevre. Peki neden? Neden sürekli kavga eden, sürekli savaşan, sürekli birbirinin ayağının altını kazıyan ve şunu atasözü haline getiren bir toplum? Ben, kardeşim ve amca oğlum düşmana karşı savaşırız. Düşmanı yenersek ben ve kardeşim amca oğlumla savaşırız. Amca oğlumu yenersek ben kardeşimle savaşırım. Diyeceksiniz ki, Allah'ın Mustafa kulu, Arabistan'a gitmeye gerek yok ki, bizde de böyle. Biliyorum. Biliyorum. Bizde de böyle. Ve bize de oradan geçti. Biz Müslüman olduğumuzu zannetmişiz. Meğer cahiliyeye mensup olmuşuz. Geleceğiz. Kabileciliği nasıl mezhepçilik adı altında devam ettirdiğimizi, nasıl cemaatçilik adı altında, nasıl tarikatçılık adı altında, nasıl ulusçuluk altında, nasıl milliyetçilik adı altında, nasıl ırkçılık adı altında, nasıl bölgecilik adı altında devam ettirdiğimizin örneklerini hala yaşayıp görmüyor musunuz? Evet. Neden? Bir sorun var. 100 yıl, 150 yıl içinde bir toplumda kaç savaş olabilir? Mesela, yani bakınız, silahların en gelişmiş olduğu, konvansiyonel hatta nükleer silahların bile kullanıldığı 20. yüzyılda savaşları sayın. Sayın, kaça kadar çıkarsınız? Yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, efendim Kafkas Savaşı vesaire, işte Afganistan Savaşı, Irak Savaşı. Yani şöyle sayın efendim, Filistin Savaşı. Yani 10, 20, 30, 40, 50, hadi bilemediniz 100 diyelim canım. 150 yıl içerisinde Arapların çok azı başkalarıyla, çok azı İran gibi olmak üzere savaşlarının sayısını hesaplamışlar. küçüklü büyüklü tüm savaşlar 1700'e kadar çıkıyor. Bu konuda eserler yazılmış. Eyyamul Arab, kabile savaşları adını işleyen eserlere verilen genel ad Eyyamul Arab. Eyyam günler demek aslında. Yağın gün, eyyam günler. Ama aslında savaş anlamına, kinaye olarak kullanılıyor. Dolayısıyla Arap günleri, Arap savaşları. Yani demek ki Arap'ın günü savaştan ibaret. Cahiliye Arabı'nın günü savaştan ibaret. Bu konuda eserler yazılmış. En meşhurlarından bir tanesi İbn-i Kuteybe, Ma'mer bin el-Müthenna'nın Eyyamul Arabı. Bir küçüğü bir de büyüğü var. 70 küsur savaşı, büyük savaşı aldığı bir eseri var. Bir de 1300 savaşı, 1200-1300 savaşı aldığı bir eseri var. Dolayısıyla teker teker isimleriyle, hikayeleriyle almışlar. Düşünebiliyor musunuz? Savaştan bu adamlara zaman kalmamış ki yaşamaya. Peki kimle kim savaşıyor? Kimle kim savaşmıyor ki? Hemen hemen 4 kuşak, 5 kuşak, 10 kuşak, 20 kuşak ötede kardeş bunlar. Bakınız, bu Af savaşları Medine'deki iki Arap kabilesinin savaşıdır. Evs, Hazreç. Evs ve Hazreç isimleri kim, ne? İki kardeşin ismi bunlar. Yemen kökenli, Yemen'den gelmiş iki kardeşten oluşmuş iki kabile var ve bunlar eğer Allah Resulü gelmeseydi bu savaş herhalde 100 yıl kadar sürecekti. Sürekli savaşıyorlar. Dolayısıyla çok ilginç. Zihniyet ne? Asıl olan düşmanlıktır. Dostluk istisnadır. Öyle bir şey yok. Dostluk diye bir şey yok. Yani farklı olan düşmandır. Onun için farklı olana işte Arap, aslında Arap'ın zıttı nedir? Acem. Arap olmayan demektir. Arap olmayan, Acem. Acem yabancıdır. Aslında Yahudi kültüründeki o şey, cahiliye Arap'ının kültüründe de aynen görüyoruz. Yahudi kültürü de bir göçer kültürüdür. Bir bedevi kültürüdür. Nedir o? Goyim. İbranice'de goyim hem öteki anlamına gelir, hem yabancı anlamına gelir, hem düşman anlamına gelir, hem de kafir anlamına gelir. Goyim. Gentile. Yunan'da, Yunanca'da ve Latince'de gentile derlerdi. Barbar dedikleri de aslında buna benzer bir vurguya sahip. Vandal dedikleri de buna benzer bir vurguya sahip. Roma'da kendi dışındakini barbar ilan etmiş. Kendisinden olmayanı barbar ilan etmiş. Barbarsa öldür. Ölümü hak ediyor. Niye? Barbar. Dolayısıyla çok da haksız değil gibi göründüğü yerler de var doğrusu. İşte Cermenlerle, Gotlarla, Vizigotlarla savaşlara baktığınızda ama zihinde, bilinç altında senden olmuyorsa ölümü hak ediyor mantığı var. Adalet, hak, hukuk, yaşama hakkı, insan hakkı, vicdan. Nerede? Ne olacak? Yok, onlar yok. Onun için önce zihninde öldürür. Bir katil öldüreceğini önce içinde öldürür. Yani vicdanda cinayet işlenmeden dışarıda cinayet işlenemez. Vahyin amacı nedir biliyor musunuz? Vicdanda cinayetin işlenmesine engel olmak. Onun için biraz önce okuduğum Fetih Suresinin 26. ayetinde örtenler, hakikati örtenler, vicdanı örtenler. Vicdan, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا vicdanın üstünü örtenler. Takva işte budur. Vicdanın üstündeki örtüyü kaldırmaktır. Sorumluluk bilinci. Oraya geleceğiz. Hak yok. İntikam var. Cahiliye Arap kültüründe hak yok gerçekten de. Çok ilginç. Hak diye bir kavram yok. Düşünün, Kur'an Allah'ın esmasından bir tanesini El-Hak olarak kodluyor. El-Hak. Mutlak hakikat. Hak, hakikat. Onun için birinin hakkını çalmak, tabir caizse Allah'a isyandır. Hak gaspı, El-Hak olan Allah'a isyandır. Onun için kulun hakkı demeyin. Her kul hakkı Allah hakkıdır aynı zamanda. Kul hakkına giren herkes peşinen Allah hakkına girmiş olur. Çünkü hak Allah'tır. Biz Allah'a hak deriz. Hakka Allah deriz. Bunun altını kaç kere çizilmesi gerekiyorsa lütfen çizin. Evet, hayır öğüt yok. Hamaset var. Cahiliye Arap şiirini hatırlayalım. Neydi? Methiye var, hicviye var. Methiye övmek, yapmadıklarıyla övmek, överek yoldan çıkarmak ve hicviye de sövmek ve dövmek. Onun için krallar savaş kazanmaktan daha fazla önemserlermiş şair satın almayı. Her kralın birkaç şairi olurmuş. Onun için kendisi hakkında övgü dizen, övgü şiirleri, methiyeler dizen şairlere verilen ödüller başka hiç kimselere verilmezmiş. Yani kral, kraliçeye dahi düğün günü vermediği hediyeyi kendisini öven, övgü dizen şairin boynuna asabiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey. Çünkü hicviye de savaşta yenilmekten daha fazla hicv eden şairden korkarlarmış. Onun için şairler o zamanın trolleri. O zaman da varmış çomar troller. Dolayısıyla o zaman da hakka, hakikate yürüyorlarmış. Hamase, işte bu. Yani bir önceki slaytta görmüştük, Kur'an'daki karşılığı neydi? Hamiyetul cahiliye. Hamiyetin akraba kelimesidir hamaset. Ve bugün ne kadar çok görüyoruz değil mi? Hamaset. Onun için necasetten taharet vardı, hadesten taharet vardı. Bir de hamasetten taharet olması lazım. İnanın necasetten daha fazla kirletiyor insanı. Necaset insanın bedenini kirletir, elbisesini kirletir, yıkayınca da gider, olmadı değişirsin. Hamaset insanın vicdanını kirletiyor. Vicdanını kirletiyor. Niye? Çünkü zulmü vatan millet Sakarya diye işlemeye başlıyorsunuz. Yani zulüm zulümdür ama önüne vatanı getirdiniz mi zulmü işlemek mübah oluyor. Zulüm zulümdür, önüne ya işte beka sorunumuz var dediniz mi zulmü peynir ekmek yer gibi işlemeye başlıyorsunuz. Onun için dedim ya, necasetten ve efendim hadesten, taharetten daha önemli olan hamasetten taharettir. Ve hamasetten taharet yapmayan insanda takva işlemez. Sorumluluk bilinci işlemez. Örnekler vereyim müsaadenizle. Ficar. Niye ficar demişler biliyor musunuz? Fücur. Günah demektir biliyorsunuz, Kur'ani bir kelime. Onun için facir, günahkar demektir. Ficar,

yabancı düşmanlığının temelinde yatan şey şu. Henüz daha üst beyne intikal edememişlik, yani insan olamamışlık. Çünkü insan olmak ünsiyet kelimesinden türetilmiştir. İnsan ünsiyet, ünsiyet ise tanınmadık bir şeyle dostluk kurmak, tanışıklık oluşturmak demektir. Tanımadığınız bir şeye karşı iki tavrınız vardır. Onu düşman ilan etmek, onu potansiyel bir dost olarak görmek. Potansiyel bir dost olarak gördüğünüzde bu insanlık oluyor. Onu düşman olarak gördüğünüzde bu da o oluyor. Evet, kabilecilik oluyor yani. Geriye dönüş oluyor. Farklı olana düşmanlık dedim. Kapalı toplum sendromu. Cahiliye Arap toplumunun içinde bulunduğu sendrom buydu. Hastalık buydu. Kapalı toplum ne demek? Şu, kapalı toplum rekabetin yokluğudur. Rekabetin yokluğu nedir? Sonuç nedir? Kalitenin yokluğudur. Öyle değil mi? Bir yerde rekabetin yokluğu kalitenin yokluğudur. Onun için orada kaliteye düşmanlık edenler rekabeti yok ederler. Rakibiniz yok, arkanızda kimse yok, birincisiniz. Birinci misiniz gerçekten? Tüm rakiplerinizi yok ederek girdiğiniz bir yarışa yarış diyebilir misiniz? Akıllı insanlar rakiplerini yok etmezler. Rakibi yoksa bir rakip çıkması için çalışırlar. Niye? Kendi alanınızda rakibiniz sizi daha da ileri iten bir güçtür. Sizi daha da kaliteli eden bir güçtür. Kapalı havza toplumlarında bunun tersi yürür işler. Nedir? Yahudileşme dediğim şey budur. Kendini kutsa, başkasını yok say. Başkasını mümkünse yok et. Kendine bir duvar ör, duvarın içini helal, dışını da haram ilan et. Duvarın dışında hokucuklar, ecinniler, düşmanlar, katiller, saldırganlar olduğunu söyle. Duvarın içindekilere uslu durmaları için daima duvarın dışını kara. Ki duvarın içi sürü olsun. İtaat etsin. Dolayısıyla rekabet de oluşmaz. Kalite de oluşmaz. Kalite olmayın çünkü pazar yok. Malların bir araya geldiği pazarda yan yana geldiğinde kaliteyi araştırırsınız. Öyle değil mi? Çünkü birden fazla var ürün ve kaliteyi araştırırsınız. Onun için uluslararası pazara çıkacağınız fikriniz yoksa eğer kapalı havza sendromuna girersiniz. Yani pazara çıkarmazsınız. Uluslararası pazara çıkacak bir ahlakınız yoksa eğer davranış kaliteniz yoksa eğer, kendi içinize kıvrılırsınız, kapalı havza toplumu oluşturursunuz, kapıları kapatırsınız ve sizden başka herkes size düşman olmuş olur. Yoksa da edersiniz. Düşman etsem diye de çalışırsınız, çabalarsınız. Yani dışarıdakileri nasıl düşman etsem kendime? Dostlarınızın varlığıyla övünmezsiniz, düşmanlarınızın çokluğuyla övünürsünüz. Onu satarsınız. Dolayısıyla işte kabilecilik kültürünün nedenleri bunlar. Sonuçları güce kul etme, güce kul olma. Budur. Güce kul eder, güce kul olur. Yani ben kendini Müslüman sayan kütlenin çoğunluğunun güce tapıp adını Allah koyduğunu gördüm. Güce tapıyor, adını Allah koyuyor. Aslında güce tapıyor, Allah'a değil. Güce kul, Allah'a değil. Onu şöyle güçle ilişkisini yokladığınızda anlıyorsunuz. Veya kendiniz güçsüz düştüğünüzde anlıyorsunuz. Sizi güçsüz görmeye görsün, sizi düşmüş görmeye görsün. Bir böylelerinin yanında sahteden tökezlemek lazım. Hakikaten. Eğer gerçekten tökezleyemiyorsanız, ya bana vurun da bir devrileyim deyin. Yani bari onları sınayın. Sınayın, sizin yanınıza yanaşanların kaçının gücünüze yanaştığını, kaçının sizin şahsiyetinize, kalitenize yanaştığını ancak öyle görebilirsiniz. Onun için bakıyorum, güce tapıyorlar, adını Allah koyuyorlar. Güce tapıp adını Allah koyunca Allah'a tapmış olmuyor. Yine güce tapıyor. O putperesttir, putu da güçtür. Onun için Allah kendi kart vizitine tabir caizse esmasından, onlarca esmasından Kahhar, Cebbar değil, Rahman, Rahim'i koymuştur. Rahmeti. Üstünlük ve övünme. Sonuçlarından bir tanesi bu. Yani ben üstünüm. Şeytan öyle demişti değil mi? Ben ondan üstünüm. Niye? Halakteni min nar ve halaktehu min tin. Onu çamurdan yarattın, beni ateşten. Ateş çamurdan üstündür, ben ondan üstünüm. Bu materyalizmdir işte. Maddeciliktir yani. Maddesiyle övünmek. Onun için ilk kavmiyetçi şeytandır. İlk ırkçı şeytandır. İlk faşist şeytandır. Evet. İbadeti alet etme. Çok ilginç. Cahiliye müşriklerinde hac bir aletti. Neyin aleti? Kendileri Müzdelife'ye kadar çıkarlar. Mekkeliler, Mekke'nin dışından gelenler Arafat'a kadar çıkmak zorundalar. Kendileri torpilli Müzdelife'de dururlar. Arafat'a gerek yok. Kendileri kendi elbiseleriyle tavaf ederler. Eğer Mekke'nin dışından biri Kabe'yi ziyarete gelecekse, onlar Mekkelilerden elbise kiralamak zorundalar. Kiralamazlarsa eğer çıplak tavaf etmek zorundalar. Sektörü görüyor musunuz? Her yerde var. Yani kefen satışının aslı orada başladı. Elbise satışı olarak başladı. Yeni bir şey değil. Cahiliye müşrikleri elbise kiralama sektörü kurdular ve bu elbiselerle günah işliyorsunuz. Siz günahın en büyüğünü işliyorsunuz. En büyüğünü işliyorsunuz. Yo, niye? Biz Allah'ın dostlarıyız. Kabe'nin dostlarıyız. Kabe etrafında oturuyoruz biz. Kabe'nin etrafında oturuyorsan kutsalsın. Kutsaldan kutsal bulaştın, sen de kutsal bulaşığına bulandın. Dolayısıyla ne halt karıştırırsan karıştır, sana bir şey olmaz. Onun için elbiselerin de mübarektir, kirala. Sat, para kazan. Görüyorsunuz, dinin tezgaha gelmesi, Allah ile aldatma işi cahiliye müşriklerinin çok iyi becerdiği bir işti. Kabir ziyareti. Kur'an'da kabir ve ziyaret kelimelerinin yan yana geçtiği bir tek ayet var. Neresi? Tekâsür suresi. Elhâkumut tekâsür hattâ zurtumul mekâbir. İkinci ayet. Zurtum, ziyaret ettiniz. Ziyaret. Türkçe'ye geçmiş. El mekâbir, kabirler. Kabirler. O da Türkçe'ye geçmiş. Kabirleri ziyaret ettiniz. Kabir ziyaretinin Kur'an'da geçtiği tek ayet, Tekâsür suresi ikinci ayet, o da olumsuz, o da kınayıcı olarak geçiyor. Zira kabirleri bile kabileciliğe alet etme. Kabirle övünüyorsa eğer biri, baba, oruç baba, gazoz baba, kiremit baba, hani Kur'an'da ayet var, Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Eba ahadim min ricalikum. Ya Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Senin baban kaç yazar? Oruç baban kaç yazar? Allah diyor ki orada, Muhammed hiçbirinizin babası değildir. Bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Bunun anlam, çağrışım alanı çok daha geniş sandığınızdan. Bu öyle evlatlıkla mevlatlıkla sınırlanamaz. Yoksa evlatlık bir tane ortada, o da Zeyd. Ama o değil. Ya baba, sen büyüksün. Ne yaparsın?

Neden yarattı? Min nefsin vahidetin. Bunu müfessirler Adem olarak yazıyorlar. Allah buraya Adem yazmıyor. Anlatabiliyor muyum? Adem'den değil. Yani neden? Min nefsin vahidetin. Tek hücreden. Biz de böyle yorumluyoruz. Onlar da öyle yorumluyor. Peki yorumlarımızı neye arz edeceğiz? Hayır. Hayır. İnsanın, ya geçen dersi ben boşa yapmışım, gidiyorum. Geçen dersi boşa yapmayayım. İnsanın yaratılışı, devenin yaratılışını deveden öğreneceksin. Yerin yaratılışını yerden öğreneceksin, Kur'an'dan değil. Göğün yaratışını gökten öğreneceksin, gök bilimden. Yerin yaratışını yer bilimden öğreneceksin. Dolayısıyla insanın yaratılışını da insan ayetinden, biyoloji ayetinden öğreneceksin. Biyoloji ayetine gidersin, hangi yorum doğruysa bakarsın. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Min nefsin vahidetin. Ve halaka minha zevceha. Ondan da eşini yarattı. Biz bunu, ben şahsen bunu çok hücreliliğe evrilmeye yoruyorum. Çünkü çok hücreli olan varlıklar tek hücreli olan varlıklardan yaratılmıştır. Bu kesindir. Tabiat Kur'an'ı bunu söylüyor. Dolayısıyla tabiat Kur'an'ı bunu söylüyorsa tabiattaki ayetler bitmiştir iş. Ve besse minhuma ricalen kethiran ve nisa. Bakın insana burada geldi. Daha burada, bu orada yok. Orada nefis var, burada erkek ve kadın var. Erkek ve kadına ayetin sonunda geliyor. Ve onlardan da ne oldu? Erkekleri ve kadınları yaydı. Vettekullah. Eyvallah. Yine geldi. Bakınız, kabileciliğin yerine, daha doğrusu üstünlük iddiası olan her türlü şeyin yerine takvayı nasıl geçirdi? Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Değer ilke birliği. İnsanın köken birliğiydi bu. Değer ilke birliği. Hucurat 10. İnnemel mu'minûne ihvetun. Şimdi müminler kardeştir diyeceğim. Siz de ha mümin tamam mümini biliyorduk diyeceksiniz. Hayır. Güvenen ve güven verenler kardeştir. Şu kavramları zihnimizdeki kalıplardan çıkarıp da içini açmadan doğru düşünmeyi beceremeyeceğiz. Mümin kim? Neye inanır? Herkesin akidesi var. Müşrikler akide açısından daha fazlasına inanıyordu. Allah'a inanıyor, bir de üstüne putuna inanıyordu. Daha fazla inanmak, daha fazla mümin olmaya delil olsaydı eğer adamlar bizden daha iyi mümindi. Dolayısıyla değil işte. İnnemel mu'minûne ihvetun. Güvenen ve güven verenler kardeştir. Müminler topluluğu güven topluluğudur. Güven. Adama güvenmiyorsun. Hiçbir emanete riayeti yok çünkü. Paranı güvenemezsin, iç eder. Eşini güvenemezsin, ne olacağı belli değil. İşini güvenemezsin, ver işi berbat eder, murdar eder. Hiçbir şeyi güvenemiyorsun. Peki bununla nasıl kardeş olacaksın? Olur musun? Ortak olur musun? Ortak olmadığında nasıl kardeş oluyorsun? Bilmiyorum, yeniden düşünmeye ihtiyaç var mı? Var. İnnemel mu'minûne ihvetun. Fe aslihû beyne ahaveykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin. Bu kelime çok önemli. Islah. Neydi? Salih amel. Ellezîne âmenû ve amilussâlihât. 56 yerde. İman edenler salih amel. Yani güveni baş tacı edenler ve güveni zedeleyecek şeyleri de izale edenler. Islah eden. Evet. Vettekullah. Geldi mi? Gene geldi. Sorumluluk bilinci. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yani hesap vereceğinizin bilincinde olun. Leallekum turhamun. Evet. Umulur ki merhamete ulaşırsınız.

Şüphede misin ki hala diyorsun ki beni dosdoğru yola yönelt, bizi dosdoğru yola yönelt? Evet. Garanti cebinde değil. Doğru yol garantisini cebinde bilme. Yani eğer böyle biliyorsan bir papaz sana endülcans vermiş. Cennet belgesi vermiş. Onun için sen Allah yolunda değilsin, papazın yolundasın. Dolayısıyla garanti yok. İhtine sıratal müstakime iman ediyorsan garanti belgen cebinde değil. Biz kurtulduk yok. Kurtulduğunu söyleyen her yapı aslında Allah nezdinde dalalettedir. Sapıtmıştır. Zira bu ayetler bunun göstergesi. Üstünlüğün tek ölçüsü var. Evet. Buyurun. Hucurat suresi 13. ayet. Ya eyyuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Siz ey insanlık, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabail. Ve sizi şube şube, kabile kabile kıldık. Niçin? Savaşasınız diye değil. Lite'arafu, tanışasınız diye. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz sorumluluk şuurunu edineninizdir, sahip olanınızdır. Bitti. İşte bu ayet var ya, yeryüzündeki 7 küsur milyar insanın tamamının ahlak ölçüsü olduğu gün yeryüzü cennete dönüşür. Buna itiraz kim edebilir? Sorumluluk şuuru üstünlük ölçüsüdür. Ne ırk, şu ırktan, ne bu milletten, ne bu kültürden, ne şu medeniyetten, ne erkek, ne dişi, ne siyah, ne beyaz, ne fakir, ne zengin, ne yöneten, ne yönetilen, ne işçi, ne amir, ne memur, ne patron. Hiçbir şey olmanız sizin üstün olmanızın delili veya aşağı olmanızın delili değil. Bir tek üstünlük ölçüsü var, o da sorumluluk şuuruna sahip olmanız. Ne dersiniz buna? Kur'an öyle bir evrensel ilke koymuş ki, vallahi vicdanını yememiş olan herkes bu ilkeye evet der. Sorumluluk bilinci. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi Sahsab'ın Naciye'yi? Ya Resulallah, cahiliyede müşrikken 360 tane kız çocuğunu 2 deve verdim hamile, 2 deve ve kurtardım diyor. Benim için müşrikken yaptığım o amellerin bir karşılığı var mı? Allah Resulü, işte şu anda imanın kapısına ondan dolayı geldin. Yani sorumluluk bilincin seni getirdi bu noktaya. Evet. Liyakat ölçüsü. Nisa 58. İnne Allahe ye'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha. Buyurunuz. Ehliyet ve liyakat ölçüsünü koydu. Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Kabileye değil. Soruyorsun. Bu zatın bu makama atanmasındaki özellik nedir? Diyor ki, falanca muktedirin hemşerisi de ondan. He diyorsun. He. 1400 yıl evveline gidiveriyorsun. Cahiliyeye gidiveriyorsun. Cahiliye müşriklerinin kabileciliğini hatırlayıveriyorsun. Ve diyorsun ki, hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey. Ehliyet ve liyakat. Ebu Talha nerede? Ya Resulallah yok. Çağırın gelsin. Müşrik bir aile, müşrik biri. Mekke fethedilmiş, Ebu Talha hala müşrik. Ebu Talha geliyor. Ne diyecek acaba? Ne diyecek? Efendim. Çünkü müşrik hala. Boynumu mu kestirecek? Yani geçmişte işlediğim zulümlerin acısını mı çıkartacak? Bu anahtarı al ey Ebu Talha. Bunun hakkını siz bugüne kadar iyi verdiniz. Zira Zemzem kuyusundakiler bile çalınmış, Kabe'nin içine hırsız girememiş. Adamları iyi korumuşlar. Korumuşlar yani, işlerini iyi yapmışlar. Layık olana, ehil olana. Müşrik ama, evet ehil. Allah Resulü başına ödül konmuştu 100 deve, Mekke'den Medine'ye hicret ederken, hicret kafilesine yol göstermesi, stratejik bir yol göstermesi için rehber olarak seçtiği kişi müşrik bir ehil, güvenilir insandır. Abdullah bin Ureykıt.

yani Ensar'la muhacirlerin arasındaki o mücadele, lider kimden olsun tartışması sırasında kullanılan bir argümandı. Ondan sonra arkası geldi. Cemal. Bir karşı devrimdi aslında. 10.000 sahabi birbirini öldürdü. Sıffin'in zayiatı nedir biliyor musunuz? 70.000. Evet. 70.000'dir. Bize verilen tarihlerin verdiği rakam budur. Hare. Hare'yi duydunuz mu? Devlet İslam Devleti. Devletin başındaki adam namazları da kıldıran Yezid. Babası güya sahabe. Ve bu Yezid'in İslam Devleti'nin ordusu Medine'ye girdi. 3 gün Medine'yi yağmalama ve Medine'de istediğini yapma. Sadece yağmalama değil. Evet. Kadınlara kötülük yapma izni de verildi. Ve bundan sonra Medine'de çoğu sahabe torunu, sahabe kızı, sahabe torunu olan bu insanlardan 1.000'den fazla insan hamile kaldı ve babası belirsiz çocuk oldu. Harre, evladı Harre meselesi tarihte önemli bir problem olarak yer aldı. Hadi buyurun. İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz. Onun için böyle altın çağı efsaneleriyle efsunlanmak uyuşturuyor ama bilinç vermiyor. Evet. Kerbela, 72 insan. Bunların aralarında birkaç aylık çocuk dahi var. Hazreti Hüseyin'in küçük çocuğu. Küçük Ali, Ali el-Asgar gibi. Dolayısıyla kadın var. Aralarında eli kılıç tutacak sadece bir dizine insan. Ve karşılarında 4.000 kişilik bir ordu var. 72 kişi, yarısı kadın, çocuk, efendim yarısından fazlası, karşıda 4.000, bir rivayette de 6.000. Başında da kim var? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer. Namaz kılınıyor. Hüseyin aile efradına burada namaz kılıyor. Onu öldürmek için gönderilen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu da ona uyarak namaza duruyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Vicdan yırtılırsa, insan iman şizofreni olursa böyle olur. Bu bir şizofreni, bu bir ahlak şizofrenisi. Evet. Ve böyle. Öldürülüyor. Susuz bırakılıyor. Yandan ırmak akıyor. Ondan sonra kellesi kesiliyor. Ondan sonra bedeni çırılçıplak ediliyor. Elbisesi soyuluyor. Ve başı alıp Şam'a getiriliyor. Nasıl bir şey bu? Savaşın, öldürmenin bile bir edebi, bir sınırı yok mudur? Kabilecilik. Orada onu görüyorsunuz. Zira Vefatül Vefayat'ta geçer. Alusi de zikretmiş bunu. Yezid önüne Hüseyin'in başı geldiğinde elindeki sopayı dudaklarına vurarak eskiden olmuş cahiliyeye ait bir şiiri okuyor. Şiirde şu söylüyor: ben ondan öcümü aldım. O dediği Allah Resulü. Evet. Yani Allah Resulü'nden öç alıyor. Veya Hazreti Ali, ama nihayetinde Hazreti Ali'nin öldürdüğü o aileden biriydi. Bedir'de oldu bu. Bedir'de oldu. Fakat neyin öcü bu? Neyin kini bu? Evet. Gördüğünüz gibi Emevi Arapçılığı, karşı devrim bu. Aruba. Öyle bir fıkıh geliyor ki arkasından, Arapça Allah'ın dilidir. Arapça cennetin dilidir. Yapmayın ya. Allah'ın dili mi var? Allah Elif B ile konuşur mu? Hı? alfa beta ile konuşur mu? ABC ile konuşur mu? Mâ kâne li beşerin en yükellimehullah. Allah'ın bir beşerle öyle insan diliyle karşılıklı senli benli konuşması olacak bir şey değildir diyen Kur'an değil mi? Şura suresinin 51. ayeti değil. Evet. Yok. Kur'an'ı bilmediler ki. Kur'an'la ilgilenmediler ki. Kur'an'ı sadece seslendirdiler. Onun için problem orada. Biliyor zannetmeyin. O koca koca adamların Kur'an'ı biliyor zannetmeyin. Bir kabilecilik olarak Şiilik. Şiilik bir kabilecilik olarak başladı. Beni Haşim soyu. Evet. Zaten Şii taraftar demek. Kur'an'da da geçer. Hani Allah'ın yasakladığı bir şey olarak geçer. Şia olarak birbirinize tefrikaya düşmeyin, şialaşmayın dediği halde bu bir isim haline geldi. Allah'ın yasakladığı şey, düşünün, Müslüman mezheplerinden birinin ismini oldu. Ona karşı kabilecilik olarak Sünnilik. Sünnilik de karşı kabileciliktir. Şimdi Sünnilik kabileciliğinin Resulullah'la bir alakası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hadi bakın bakalım. Allah Resulü'nün sünnetindeki namazla bugün kendini sünni olarak zikreden kitlelerin kıldığı namaz arasında bir şey var mı? Bakın bakalım. Bakın kimin sünnetini icra ediyorlar? Kimin sünneti bu? Yani şöyle cenaze törenlerine bakın. Mevlüt törenlerine bakın. Camilere bakın, camilere. Allah Resulü'nün mescidiyle bugünkü camiler arasında bir farklılığı sayın demiyorum, bir benzerlik bulacak mısınız? Biliyor musunuz siz Allah Resulü'nün mescidi nasıldı? Dolayısıyla hangi, kimin sünniliği bu? Kimin sünneti? Şimdi düşünün, galip gelen haklıdır diyen bir siyasi fıkıh uyduracaksınız. Galip olan haklıdır. Evet, galebe kuralı. Ve bunu da kural haline getireceksiniz ve bunun adına sünnilik diyeceksiniz. Bugün sünni siyaset teorisinin temeli budur. Galip gelen haklıdır. Hak galibindir. Peki zulüm nedir o zaman? Zulüm nedir? Zulmün tarifi nedir? Evet. Mezhep faşizminin kurbanları tarih boyunca sürüyor. Bugün de sürüyor. Mezhep faşizminin kurbanlarını görmüyor musunuz? Bağdat'a gitmiştim bir ziyaret vesilesiyle, bir davet vesilesiyle. Bağdat'ta anlattılar. Öğlene kadar Ali isimde olanları vuruyorlarmış, öğleden sonra da Ömer isminde olanları vuruyorlarmış. Hani bizde 12 Eylül'den önce bazı silahlar yakalanmıştı. Aynı silah öğleye kadar sağcıları vurmuş, akşama kadar da solcuları vurmuş. Aynı silah. Aynı şey devam ediyor. Kabilecilik olarak bizde öyle değil mi? Aslında laik İslamcı çatışması bir kabilecilik çatışması değil miydi? Sünni Alevi çatışmasına getirmek istediler. Bu da bir kabilecilik çatışması olmayacak mıydı? Sağcı solcu çatışması böyle bir kabilecilik çatışması değil miydi? Ve bundan sonra yaşayacağımız çatışmalar da aslında bir kabile çatışmasıdır. Mantık kabile mantığıdır. Ya bendensin ya toprağın. Seni sevmeyen ölsün. Bizden olan Müslümandır, bizden olmayan patates dinindendir. Al sana kabilecilik. Dolayısıyla sürüyor, hiçbir şey bitmedi. Sen niye ölçüsün? Allah yetkisini sana mı devretti, biz bilmiyoruz. Cennetin anahtarlarını elinde mi taşıyorsun, biz bilmiyoruz. Hak ve hakikatin ölçüsü sen misin, biz bilmiyoruz. Neden sensin? Haşa, sen Allah mısın? İnsanların alınlarına damga sen mi vuruyorsun? Ahiret gününün de meliki sen oluverdin. Neden böyle? Malik-i Yevmiddin diye biz ayet okuyorduk Fatiha'da. Din gününün, hesap gününün tek maliki Allah'tır. Ama bakıyoruz ki sen de varmışsın. Orada bir sürü yardımcı bulmuşsun. Bir sürü torpilci çıkarmışsın. Adını da evliya koymuşsun. Görüyorsunuz değil mi? Kabilecilik sürüyor. Onun için şefaat anlayışı aslında kabile şeflerine verilmiş bir rüşvet olarak duruyor orta yerde. Mevcut durum, modern kabilecilik biçimleri, ırkçılık, mezhepçilik, dincilik, ulusçuluk, ideolojik bağnazlık, her türlü ideoloji. Bu ideolojilere sadece Marksizm, kapitalizm, liberalizm, sosyalizm girmiyor. İslamcılık da giriyor. İslamcılık adı altında da kabilecilik yapanları görüyorum. Onun için kabilecilik başkasına haram da bize helal değil. Evet. Ne görüyorsunuz? 40-44, İkinci Dünya Savaşı, Ukrayna. Gördüğünüz gibi çırılçıplak cesetler. Cesetler. Peki taraflar kim? İkisi de Hristiyan. Hristiyanın Hristiyana ettiği. Bir taraf Ortodoks Hristiyan, öbür taraf Katolik ve Protestan karışık. Dolayısıyla ne sayarsanız sayın. Burada ne görüyorsunuz? 1945, Nordhausen kampı, Hitler katliamı, Almanya. Modern bir kabilecilikten başka nedir gördüğünüz dostlar? Nedir burada gördüğünüz? Evet, insanın insana ettiğidir bu. İnsan olarak bakın lütfen. Hiç yani kurbanı ırkıyla, milletiyle, katili de ırkıyla, milletiyle değerlendirmeyin. Çünkü buna benzer sahneler bizde de yaşandı. Onun için hiç kimse kendisini temize çıkarmasın. Evet. Bu da Auschwitz. Krakow, Polonya. Krakow'a yaklaşık 45-50 dakika mesafede Auschwitz kampı var. Yaklaşık orada 1.200.000 insanın öldürüldüğü yer. Bunları görüyorsunuz değil mi? Öldürülenlerin ayakkabıları. Evet. ...1988 Halepçe. Görüyorsunuz değil mi? Kimyasal silahla öldürüldü bu insanlar. Evet. Irak Kürdistanı burası. Ve bu insanların katili de dindaşları. Saddam rejiminin katlettiği insanlar. Mesele rejim değil. Mesele kabilecilikler. 1995 Srebrenica. 8.000 küsur insan katledildi. Bir katliamdı. Soykırım gibi bir katliam. Evet. Srebrenica'da aynı soydan olan insanlar, aynı ırktan köken olarak. Ama biri Müslüman, biri Sırp, Ortodoks Hristiyan. Fakat insan kabilecilikle hareket edince böyle oluyor. Peki onun üstüne buna ne dersiniz? Dini ayrı değil. Irk ayrı değil. Vatanı ayrı değil. Mezhebi aynı değil. Aynı din, aynı vatan, aynı mezhep, aynı ırk. Sudan rejimi kendi parçası olan Darfur'da işlediği katliamın çok küçük bir bölümü bu. Çok küçük bir bölümü. 2003. Geçince unutuluyor da onun için. Gazze, 2008. Bir eyyiden bin gutilet. Hangi suçundan dolayı öldürüldü? Bu çocukları ve bunlar gibi binlerce, on binlercesinin katili İsrail. Bakın, aynı coğrafyadalar. Kabileciliğin bir başka türü. Bu. Doğu Guta, Suriye. 2013. Evet. Bu da Esed'in kabileciliği. Bebek yüzlü katilin kabileciliği. Bu da böyle. Dolayısıyla IŞİD'in kabileciliğinden bir şey almadılar herhalde. O da dinin kabileciliği. Bu Arakan 2014. Bakınız. Gördüğünüz gibi. Aslında köken olarak aynı ırktanlar. Fakat Budizm'in Müslümanlara uyguladığı kabilecilik. Budizm ki bırak insanı fareye bile öte git demenin günah sayıldığı bir din. Demek ki kabilecilik böyle bir şey. 2018 Yemen. Evet. Söz bitti. Benim sözüm yok. Yemen. Hepsi çocuk bunların. Bir tarafta Sünni Arabistan, Suudi Arabistan, öbür tarafta Şii İran ve ikisinin arasına sıkışmış Yemen. Mezhebin nasıl kabileciliğe dönüştüğünü görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir vicdansızlığa, vahşete dönüştüğünü görüyorsunuz değil mi? Onun için kabilecilikler bitmedi. Bütün gösterdiğim fotoğraflar doğuda, batıda, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da, Amerika'da bütün gösterdiğim vahşet fotoğrafları aslında kabileciliğin fotoğraflarıdır. Modern kabileciliğin. Bu kabilecilikleri bazen din adı altında, bazen ırk adı altında, bazen ulus, bazen medeniyet, bazen kültür, bazen mezhep, bazen mektep, bazen grup, bazen cemaat, bazen tarikat. Fark etmiyor. Ama hepsi kabilecilik. Ve kabileciliklerimize hep tumturaklı gerekçeler buluyoruz. Biliyor musunuz? Vicdanımızdan azalıyor. Her gerekçe vicdanımızdan azaltıyor. Bulduğumuz, cinayete bulduğumuz her gerekçe aslında vicdanımızdan azalan şeydir. Biz azalıyoruz. Merhametimiz azalıyor. İnsanlığımız azalıyor. Ve iyiliği azaltıyoruz. Farkında mısınız? İman azalıyor aslında. Güven azalıyor. Ölen insan değil, ölen güvendir. İnsanın insana güveni ölüyor. İmanı öldürüyoruz. Her masumla ölen, her masumla kaybolan masumiyet değildir sadece. Aynı zamanda insanın insana güvenidir. Üzerini örttüğümüz her şeyin mutlaka altında kalırız. Halının altına süpürüyoruz. Halının altına süpürdüğümüz her zibil, her pislik orada haşerata dönüşüp gelip bizi yiyor. Bizi mahvediyor. Zulmümüz, akılsızlığımız, ahlaksızlığımız, adaletsizliğimiz, yaralarımız, kalitesizliğimiz, evet, hepsini halının altına süpürüyoruz. Son söz. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Rachel Khoury. Zulüm bizdense vardır bir hikmeti. Çomar. Uydurulmuş din nasıl bir şeydir dostlar? Bu işte. Evet. Kuşak zaten bayağı 45 metrelik bir şey. Ben çok fazla rüyamda peygamberi, Allah'ı ve Kabe'yi görürüm. Bir gün odaya bir geldim, Kabe örtüsü var. Aa, ne kadar enteresan. Kimden çok görüyorum. Kabe, yani daha bir hafta önce Kabe'yi görürüm. Ağzına bakar mısın? Peygamberi çok görürüm, bir de Allah'ı çok görürüm. Odaya girdim üniversitedeki ofisime. Allah'ı çok görürüm falan, evet, yanlış anlaşılacak. Yani öyle rüyada. Bir hissiyat, anladım. Mübarek bir insansınız. Çok uğraşıyoruz ya belki de. Belki odaya de. Bir geldim üniversitedeki hocaya, Kabe örtüsünün parçası var. O da masaya bırakılmış. Herhalde birisi hacca gitti, oradan hediye getirdiler. Çok güzel bir çok hediye. Ilginç. Bu arkadaş Türkiye'de bir üniversitede doçentmiş. Arkadaşın kimliğiyle, ismiyle falan hiç alakam yok. Hiç ilgilenmiyorum. Çünkü bu bir özel isim değil, bu bir cins isim. Tarih boyunca Allah'ı gören, Allah'la görüşen, Allah'la konuşan, Allah'tan haber getiren bir sürü peygamberler hariç tabii, şarlatan var. sahte peygamber var. Bu anlamda ben Allah'ı gördüm diyor, o yanındaki de diyor ki siz ne mübarek insansınız diyor. Aslında Ebu Leheb'den kıyafetler gelseydi, kapının önünden itibaren Efendi Hazretleri diye öyle üfülmeye başlanırdı. Süreç nerede başlıyor biliyor musunuz? Süreç, Kur'ansız bir Müslümanlığı bu ümmetin başına bela etmede başlıyor. Hazreti Musa diyor ki, ya Rabbi seni göreyim, göster bana kendini. Allah'tan vahiy geliyor. Lem terani. Beni asla göremezsin. Lem edatı Arap dilinde tebit ifade eder. Ebedilik. Ebediyen göremezsin. Arap dilinin bu kuralını dahi mezhep kaygısıyla tahrif ediyorlar. Mesela lem dünyada ebedilik ifade eder de ahirette etmez diyorlar. Ondan sonra onu da kaldırıyorlar. Çünkü Ahmet bin Hanbel Allah'ı şu kadar gördü. Uyduracaklar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Lan yana Allah'a luhumuha ve la dima'uha. Lan madem dünyada geçerli ahirette tebir ifade etmiyor, ahireti kapsamıyor. Şöyle mi anlayacağız bu ayeti? Kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece takvanız yani sorumluluk şuurunuz. Ama ahirette kurbanlarınızın etleri ve kanları Allah'a ulaşacak öyle mi? Böyle mi anlayacağız yani? Görüyorsunuz değil mi? Ebediyen göremezsin diyor. Allah mutlaktır ve sonsuzdur. Mutlak ve sonsuz olan Allah insana hiçbir alemde insan mukayyet ve sonlu olan insan göremez. Bunu itiraf etmek çok mu zordu? İşte bakın geldiğimiz noktaya. Budur işte. Geldiğimiz nokta budur. Bak. Orada söylüyor, öbürü de diyor ki sen ne mübarek insansın diyor. Ve bu hepimizin vergisiyle işleyen bir kanal. Elektrik faturalarınıza bakın. Orada görürsünüz. Benim kahramanlarım. Bugün yılın son günü ama sizin için ne ifade ediyor? Bugün benim doğum günüm. Nasıl bir doğum günü planladınız kendiniz için? Eğer arkadaş çuvalı durdurursam bugün benim doğum günüm. 2016'da ne bekliyorsunuz? Vallahi gene kağıt toplayacağım. Doğum günü müziği çaldı. Çayımızı kahvemizi içtik. Hediyeler getirmişlerdi. Ondan sonra bana elbise getirmişlerdi. Radyo getirmişlerdi, MP3 getirmişlerdi yani. Çok güzel şeydi. Pastamı yiyemedim. Kahveyi yiyememişti. Öyle bir durum. Hayatımdaki ikinci doğum günümü kutladım burada. İkinci doğum günümü kutladım. Ya, o anda en zengin insan bendim. Tüm mirasım da işte. Üstündeki elbise, aynı elbiseyim benim. Arabam da dışarıda. Biliyorsun. Her şeyim o. Eğer çuval dolur, dolarsa bugün benim doğum günüm. Benim kahramanlarım bunlar. Salih amel işleyenler. Bugünlük de bu kadar efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Akleden kalbinize afiyet olsun, hikmet olsun. Hayırlı günler diliyorum. Hocam